η καρδιά δυνατά. Τότε η γη σταματά να γυρνά. Κάθε ματιά μια φωτιά στο κορμί. Και σε ζητώ, σε ζητώ. Μοιάζει η ζωή.